دے دویم نم دے سورة القیطار دریم نم دے والذین کفروا پا ترتیب کی وچو لیختم سورت دے پا نزول کی پینزنوی سورت دے دا سورت حدید نروست نازل دے ترتیباً وچو لیخ او پا نزول کی پینزنوی دا سورت سبان روست دا حیثا منقسم و دول سبابون تا درے بابون مخ کی ذکر شو وہ سلورم باب دے سلورم باب کی دری سورتن دی محمد فتح حجورات محمد کی ترغیب دے جہاد تا فتح کی بشارت بالفتح دے حجورات کی وہی پد سے آداب بوسے گی لک آداب دسورت حجورات بے ادب کی گی بنا آداب و دسورت حجورات مانے اسے گا دسورت مناسبت دما قبل سردار مخ کی سورتن کی توحید مسئلہ ذکر شو پدی کے حکم د جہاد دے منکرین توحید لرا دویم مخکنی سورت پاخر کی ذکر د صبر ہو پدی کی انتہا د صبر د چگ جہاد دے پا آخر دا اولنی سورت کی لہذا بلاغ پدی کی ذکر بل جہاد دے ذکر دا جہاد دے پا قرآن سرج دا قرآن خلق تا بیان کا مخی لہلیہ لکو اللہ القوم الفاسقون پدی کی ذکر دا عذاب دے دعوت سورت الجہاد فی سبیل اللہ اور دا دعوت سلورم آیات کی دفعی زالقی تم اللذین کفرو فزر بر رقاب و فزر بر رقاب خلاصہ سورت سورت کے دو بابو نے دی اولنے بابو دے نلس آیاتن کے دے دو رکو کے دا باب حاصل مقابلہ ذکر کئی دا اوصاف المؤمنین والمشرکین اوات علتنا دا جہاد ذکر کئی جہاد ہو کئی دا دیو جنا دا دیو جنا دیو جنا او ترغیبات جہاد تور کئی او صاف دا مومنانو بتو ترغیب الالجہاد او تذکیر دا قیامت کی آخر کی و آخر کی دعوی توحید توحید پہ مسلم دا باب ختم فعلم انہ لا الہ الا اللہ امتیاز تقابل پہ مابین صفات المومنین والمشرکین کے علل کثیرت جہاد و اوصاف قبیحۃ منافقان علتن کی اولنے علت الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ جہاد زکا وکی چھو کپرے کڑے بندیس کئی داولنے علت دویم علت پدرے میات کی ذالکا بے ان اللذین کفر اتبعوا الباطل درے علت اتم آیات کی اتم آیات کی ذکر کئی واللذین کفروا فتعس اللہم سلورم علت اور پسی آیات کی ذکر کئی نہم کے ذالکا بانہم کرہوا ما انزل اللہ پنزم علت ذکر کئی لسم آیات کے دمر اللہ علیہم والکافرین امثالھا فگم علت یو لسم کے ان الکافرین لا مولا لہم اوم علت دو لسم کے ویاکلونا کما تاکل الانعام اتم علت پو چور لسم کی کمنزوین لو سو عملی و تبو اواهم آخر چکو پر اکڑے و بندی لکڑ دلائر دلانا برباد کر اللہ تلا آمال دادئی و آخر چی ایمان روڑے آمال کر دنے کو ایمان روڑے پا کتاب چی نظر شیف محمد علیہ السلام و حال دا چرا دے حق ترب درب دینا لرب کی اللہ دینا سیعاتیم تکالیف یا گناونا دے فاصلہ بالہم او خبک اللہ حال دے بال حال بالہم حالہم ذالک دا زکا بأن الذين بشكاك الكافرين تابداري كي باطل اور چاہ بے شک آخر چی ایمان را وڑی تابیداری کی رہا تو طرف در اخپلنا قزالک اللہ شام بیانی اللہ پارد خلق امثالہم احوال لدے امثالہم احوال لدے داود سورت پس کلچ مخامق شوید آخر خلق سے چکا پیران دی فضر بر رقاب از ریبوہم زر بر رقاب وہای دے در آپ وہلو چھٹو نمانے حتی تردے پوری ازاز خنتو موہم کہ ڈیر کے تاس پائے کے قتل اسخن تم کسر تم فیم القتل زید کے تاس بدے کے قتل اسخن تم چیری نے دئی اور شد الوساخ لکئی تڑل و شد لکے الوساخ تڑل اما من بادو اما فیران بس یا کوئی احسان کے احسان رو سدے نہ جاتی پی دیا واخلی پی دیا جرمانہ تے واخ لئی ستاس خوخل کی احسانن پرے دئی او کو جرمانہ تے اخ لئی فکر دے شاہ او دا دا وقت چکم حاکی میں اگل اختیری چکلے کافر ونی ونو ستا خوخل کچرتا امدسی پرے دے احسان پہ کیوں جرمانہ تے اخ لئی تر دے پورے تزال حربو چکی دی خاوندان دے جنگ تزال حربو چکیر اہل حرب اوزارا بوجن دا جنگ جنگ بتر دے پورے کوئی چی جنگین خلق دا جنگ اگا اوزار گزار کی ذالک رازکا ولو یشاء اللہ وکچر اللہ خواہ کرو علم تسلمنہم خامخا بدل بیغس و دینا لیکن امتحان کئی باعثتہ سے بعض زمانی او آخل چی وجلش پلار دا اللہ چی پلیو دل آمالہم چرب اللہ پلیو دل اللہ چرے بخطا نکی اللہ چرے برباد نکی اللہ اعمال لدائی سیہدیہم زرد چلار بسمکی دیتا ویسلح بالہم او نیک بکی اللہ حال لدائی بالہم حال لدائی او داخل بکی اللہ دل جنت تا عرفہا لہم کسی پت کڑے اللہ دیتا دی جنت عرفہا کسی پت اللہ دے جنت لہم دیتا یا عرفہا خوشبوئی کردا جنت دیتا اے مومنانو چرتا سو امداد و گدین دا اللہ امداد و کس تاسو کلک بو اس تاسو قدمونا واخل جی کافران دی فتاسل لہم حلاکت دیوی دے پارا فتاسل لہم تائستا سن و ادول آمالہم تائستا سن ہلاک اللہ ہلاکت دے پارا وہ آدولہ اور برباد کر سکا بے شک ادے کرے ہوں بد گنڈا کتاب چل رہا لے گلے فہ بتوا مال ہوں بس برباد کر اللہ تعالیٰ آمال دے تخیف دنوی گرجرا خل پردیش میں کہ چو گوری سرنگ وان جام داخل کو چمک کے دینو دمر اللہ علیہم اللہ ہلاکت را وسے اوپر ایمان پار کا فرانو امسالوہا احوال دا غیری احوال دا انجام دی امثال و احوال ذالک لازکا بی ان اللہ بشک اللہ مولا اللذی مولا پو ماند ناصر و دا امدادی بشک اللہ امدادی دا آخر کو جی کا ایمان نیرہ وڑے وان الکافرین و بشک کافران چی لا مولا لہم بشک کافران چی دی لا مولا لہم نشد دا امدادی دا دی بشک اللہ امدادی دا خلق دے چھ ایمان را وڑا دے وان الکافرین لا مولا لہم او یقینن کافران لا مولا لہم نشت امدادی دے اوشلے مولا پا دیر مانو رازی دلتا دا مولا ماند امدادی ان اللذین بشک آخل بشک اللہ داخلی آخل چھ ایمان را وڑا اعمال کردنے کو جنتون دا چھ بھائیگ بلائن داگن والے واخر جی کافران دیا تمتعون پیدا اخلی ویا کلون خوراک کئی اگر تن چی خوراک کئی چاروی ون نارو مسواللہ اور زید ای دے وکای من قریتن دیر کلیوال یا شد دو جدا کلی سخت و پتاقت کستاد کلینا اللہ تیا کلی اخرجت کجی تیوی استلی احلکناهم محلا کلی دی دی لرا فلا ناصر لهم پسنو امدادی دی عبداللہ ابن عباس وی کلچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی نہ ہو تو ان مکی تر تے مخرا او گرزو او ویلا اے مکی ان کے انك احب البلاد الي تو تمام خرونو کی دیر محبوب خار ماتا کچیر تو مشرقین زن شرلے ما خرج تو ان کی استان نو تلما اللہ یا تراول کے وکائی من قریتن دیر کلی والنا دیر کلی چرا سخت و طاقت کی استاد کلی آگنا جی تیز تلے ما حلا کڑوا غیر فلانا سر لہم پسنو امدادی رئی اب من کا حلا بینتن ایغتو چی پدل اخکارا میں طرف درب دینا امن پشان داوچا دا زوی نلو چی خیستشو اگر سو عملی ہی ناکار عمل دے و تبعو احواهم تابداری کے دے خواہشات ہوئے دے بشارت مثال دے جنت آگا چوادہ شد پرزگارا ہم سفدے کی نہرو نبائی ان ما ان دو بو غیر آسین ان چی نبائی بد بویا کل کل اوبو بد بویا شی ندگا اوبو بد بویا نئی و انہار ان نور نہرو نبائی من لبن ان دے پویو لم یتغیر توامو چی نبائی بدل خوند آگی کو دنیا کی کل کل پئی داغی خون بدل شی و انہار ان نور نہرو نبائی من خبر ان دے شراب و لذت اللی شاربین چی خواگی بے پار دسکون کون و انہار ان نور نہرو نبائی من اصل مصفا گبین چگہ بالکل صفا وی او دے پارا پا دے کیار قسم نیوی بھائی او بخن بھائی طرف درب دینا کامان پشان داغ چالے و خالی ان پی نار چگہ میشے پور کی و سکومان حمیمان سکول شریتا غوب گرمی گرمی بود سکول شی نو چگہ گرمی او بکل وز کی فقط تا اما آم پس کٹ بھائی کل میں دے اما کل میں و من ہم بازے دینا مناغ چودی استمع علیکا چھ غوگری تا تا بیان دا حالت دا منافقینوں بازے دینا زجر ورکی بازے دینا آغا چودی چھ غوگری تا تردے پوری چودی استا دا خوانا وائد پار دا آخر کو چاگی تا علم ورکلش مازا قال آنیفا سویر دا پیغمبر وس دا خبر بطور نفرت کول بطور استحضا دا آخر دی چھ مہر دا گولی اللہ پسلون دیمانی و تبا احواؤہم او روان دے بخواہشات و خلوب سے او آق خلق احتدو چی ہدایت حاصل کرے زادہم ہودن زیتی اللہ دے اللہ ہدایت واتاہم تقواہم ورکی اللہ دیتا تقواہم پرزگاری دے فہل ینظرون تخویب نگوری دا خلق اللہ ساتھ مگر قیمت تھا انتاتیہم چرا بشیت بغدتن ناسا پا فقد جا اشراتوہا یقنن را غلی دے علامات دے قیمت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات لل دنیا تا دا قیامت علامات دی خوچ کل قیامت راشی فانا لهم اصل رسل فانا لهم ذکراهم ازاجاتهم پس کمزے کی وی دے دا پارا فند دے کل چی راشی دا قیامت فالا مسلح توید پوشا انہو بشک شان دا لا الہ الا اللہ نشت مددگار سواد اللہ نا وستغفر لی زنبکا بخنا وغوارا دے زنبے کے دخل گناہ دا پارے کچھے دا گناہ دی وہ گناہ دے نشتا دے نستا استغفار لے رفی درجات دے یا وستغفر لے زنبے کا استغفار ویوا دا پارا دخل بوجھو چھ بوجھ پزر رائے جی دا غیر پار استغفار ویوا علیکہ نبی علیہ السلام وی زما پزر مانی بوجھ رائے جی چھ غم گندکی اوے کردے استغفر اللہ وم اگر اندری شی واستغفر لذنب کا بخن غواڑا استغفار اور خپل بوج پار پار د مومنان سو د مومنان زنان اور پارا اللہ یعلم پوئی متقلبکم فزیدا اور دوستا سے مسواکم او فزیدا ودری دوستا سے معنی دویم باب د صورت تر اختتام پورے دے تو باب کے زواجر او قباحتن د منافقین دی اتلس قباحتن د منافقین یو ترغیب لے قتال تا دعا او تشجیع تا ترغیب دے قتال تا یو دعا او ترغیب ورکی بطرف دے اطاعت اللہ و اطاعت الرسول درے او تزہیر فی الدنیا چلور او سورت ختمی بطرغیب الی الانفاق مانے دا مسائل دے باب کی ذکر کی گی دا قباحتون دے منافقین وش مارے یو قباحت رأیت اللذین فی قلوبهم مرض یو تبعین آغا خلق کی بزرگوں کے مرض دے دویم قباحت یہ وشتم آیات کی فلو صدق اللہ لکان خیر اللہم درم فہلا سیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض سلورم وتقطعوا ارحامکم کٹکوئی سر رحمستا سے پینزم اولئک الذین لعنہم اللہ اشپگم فاصمہم اوم و اعمى ابصارہم اواتم منافق سڑے بقران کی سوچنا کہیں ایسے وقت تیری گی افلا تدبرون القرآن او نہم ہم علا قلوب اقفالها دیزلون تے تالی لگی دلیلی لسم ان الذین ارتدوا علی ادبارہم یو لسم سول لهم شیطان دا خیستکردی او دو لسم املا لهم دیر لسم کافران تا بویلا سنوتیو کم فی بعض الامر استاسو تابیداری بوکو و بعضی کارونو کی تاسو لی پیغامبر سا دشمنانی منگون سا دشمنی کو خجید سوار لسم ذکر کئی ذالکا بی انہم اتبعو ما اسخط اللہ تابیداری دا آغت سکئی چا اللہ غسکئی پین لسم وکریہو ردوانہو اشپارسم فآبت اعمالهم اللہ والا اعمال برباد کری دی واللسم ام حسب اللذین فی قلوب مرض زن کے مرض دے اتلسم ولتارفن فی لحن القول تب پی جانے دے لرا پدروگ دو ویناو کی منافق سڑے با امیش دا پارا وینا چکی دا دروگ خبری با کئی و دا منافقین و قباحتنا دا ذکر کئی او ترغیب قتال تا او ترغیب پہ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول و تزہید فی الدنیا او ترغیب انفاق تا منسکو دا مانزان رستا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین آمنوا لولا نزل سورة فإذا انزل سورة محکما فإذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم دادوين باب دا سورة محمد دي فده باب كي أول قباحتنا ذكر كيد منافقين ويقول الذين آمنوا دا آمنون مراد دي مخلصين مؤمنان ذکر دي مخلصين مؤمنان شوق و جهاد تا یاد دینا ها خلق مراد دي چه دي منافقان اول مطالبه دي جهاد کئی چه بے جهاد تو مقرر شن دي جهاد نتیخت کئی وای ها کسان چه ایمان را وڑه ده ولی نش نازل دلی یو صورتا دای صورت دی نازل شی چه پایه که دی جهاد حکمی پل کلا چه نازل شی یو صورت چه پایه که حکم دی جهادی محکمتون مضبوط کلی شوی پا جهاد کی قطادوی کل صورتین ذکر فیها الجهاد فهی محکمتون ہر صورت چ پائے کہ جہاد ذکر وشی ناغیتا صورت محکم ہوئی و ذکر فی القتال او ذکر کلیشی پدا صورت کی قتال تب این آخل چ پزنو کی مرض دے گوری تاتا نظر المغشی علیہ من الموتا پشاند قتلو دہاغ سڑی چی بیوشی را غلی پاغی مانی دا مرگا نظر المغشی کا نظر المغشی پشان دا نظر اللذی غوشی علیه من الموت پشان دا نظر دا غسری چی بیوشی را غلی پاغی مانی دا مرگ فا اولا لهم اولا پا مان دا ویل اللهم سرده فا اولا لهم فا ویل اللهم بس ہلاکت دیوی دے دے پارا او که اولا فمان ده افضل سرئی نو اولا مبتدا و توعتنو لخبر ده فا اولا لهم پس ورد ده ده پارده توعتن تابداری کول و قول معروفن وینا ده شریعت سبرابر فا ازا عزم الامرو کل چه مضبوط شی کار ده جهاد امر نمراد ده امر القتال فلو صدق اللہ کچر دی خلقو رشتنی گن لے اللہ لرا اللہ رشتنی گن لے پاگی سی مان را وڑے وے جہاد کڑے وے لکان خیر اللہم پس دغا رشتن والے بغور وے دید پارا پہلا سے تم اقرم طاقت لرائی تاسی ان تولے تم کچر تواوڑ دی تاسی دی اسلامنا تولے تم واڑ دے اسلام نا یا تولے تم دو ولایت نہ دے پمان مشرع سرا چرے تاسو مشران شوئی پساد بکوی پریزم ککی و تو قطعو ارحامکم او کٹ بکی تاسے سل رحمی ستاسے ستاو شکم سل رحمی دا و نصبم دے نغب کٹ کئی باطل فرض سڑے لکت سنگ چھ نور پسات پر ازمکا کئی او دا سل رحمی او دا نصب او دا تعلق اس خیال نسائیتی لکت سنگ چھ نور پاسد سڑے دے دا پلار سم نخطے دا ورور سم نخطے دا تر زوی ماما دا ماما دا طور سا نخلی بس مفسد سڑے دے لکت سنگ چھ عام دنیا تنگ دا نخپلوانم دے تنگ دی و تو قطعو کٹکوی تاسی ارحامکم صلی رحمین استاسی نصبون استاسی صلی رحمی اصلی کی دا پا اتباع باندی دا او منلو دا حکم دا اللہ و دا رسول کی دا کہ صلی دا اللہ و دا رسول حکم منیو اتباعو کی صلی رحمی با پا بیرعاتو کی نکے جو سڑے بدعات کئی او تم سڑے سلے رحمی کم زم بدعات کرنا اولائک اللذین دا خلق دی چلا لانت کڑے پدائی مانے پس کان کڑی دل رو اعماب سوارو ملندی کڑی دی سترگی ددائی بل قباحت ذکر کئی چھ منافق سڑے قرآن کریم کی سوچ نہ کئی آیات کریمان دا معلومی گی دا قرآن کریم کے سوچ کول دا دے پا مانا مانی زان پویا کول دا دا مسلمان سڑی نخدا او کلچ دا قرآن کریم پا مانا او دا قرآن کریم پا مقصد کی سوچ نکو دا سڑی منافق دے پس ولی دا خلق سوچ نکی پا قرآن کی امالا قلوبن اقفالوها او کپزرونو باندی تالی دیزرونو دی یقیناً ها خلق چې مرتد شو په خپلو شاګانو مانی پس دا هغه نه چې ښکاره شي هغې ته هدایت شیطان سول لهم خیسته کړی دې خلکو ته ارتداد ددی و املا لهم امیدونه پیدا کړی دی پاره و املا مهلت ورکړی دی پاره او امیدونه ورکړی دی دپاره چې پلاسته خو اوس کشره لګي تب غٹ شی ڈیر وخ بھائی تیر شی گر بھائی اسپین شی بے پلار بنے سڑے شی زال کا دا دیو جنب ان بے شک دئی کالو پار دا خل کو کری ہو مان زل اللہ چے بدے گانا آگ کتاب چل رہا لے گلے الزین کری ہوں مرادی کا فران مدی منافقین بہت سنوتے ہو کم فی باز الامر زرد کتابی داری وہ گستاخی باز کار کے واللہ یعلم اسرارہم اللہ فی جنی اسرارہم راز ددئی دے چپٹ کم رازو نہ کئی اللہ وے زبر خبر ہے ماں وسے حالت ذکر کئی جکل سائی خی جی پس سرنگ حالت بے دے منافقانو کل چو پات کی در ملائک وہی مخنا دے و شاگانے دے ذالک رازک بے انہم بے شک دے تابداری کرے و دا آغاز اسخط اللہ چھ غسکاوئی اللہ و کریہ رضوانہ او دے بد گانر زمانتے دا اللہ تابیداری دا آغا چاکڑے و چا اللہ غسکاو مشرکین فا احبت و آمالوں پس برباد کردی اللہ آمال دا دے اے گمان کے ہا خلچ بزنو کی بیمارتے دا اللہ یخرج اللہ ادغانہم چا چربو نباس اللہ کی نید دے فضلون کی مرض دے فضلون کی کینہ دا دے خلق و تخیل لے چا اللہ پیدا کینے و نباسی دس وقت براشی چی اسلام با غالب شی مسلمانان با زورور شی دے چی دا مسلمانان سکے مکینے کولے اگر وی طولی دا زلون نوزی ولو نشاو کچر منگو اختلال ارینا کہم نمنگ با خام خا خودلوی تاد دا منافقان منافقان بمی در طول خودلو جو پلان کے منافق دے فالا عرفتهم بی سیماهم پس خام خاتاو پی جاندلوی دل رب نخو دے باندے جو پلان کی کے دانا خلو پلان کی کے دادا پلان کی کے دادا واللہوی ما دغشا منافقین پری خو دا خصوصی نمونوی لذی کرنا کڑا دا امتحانا اللہ پری خود ولا تعرفنہم فی لحن القول او خام خات و پی جنے دے لر فی لحن القول پو چالاکی دو اینا کی چالاکی خبر بکی لحن القول قول آغا کلام توئی چھ دا کلام ظاہرم یو باطنمی ظاہر تعظیم وی او باطن کے تحقیر کفر بھی دینی وی منافق سڑے دا امیش دا پارا دا سی خبرہ کئی کتای تپوس کی دا خبرہ دے والے وکڑا وی جی ما خب دے ظاہر مانے خبرہ حمل کڑے دا حمل کڑے دا پوشو دا خبرہ مانے خجی وہ ظاہری کلام تیخیی نے چی دا غشان خبرہ کڑے دا سنگ خبرہ کڑے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تا دا اخکار خبرہ دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صراحتن دے کتاب اللہ دے سنتنا اوختے دے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مکرو بیدت کلی دی وہ جل خبر مانے حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو اگویلا زمان یو مودودی سوئی باسو زمان سے مرگری خپلم ناستو وی جماو سے باس کہو وچہ ما به خبره کوله ما او دل چې دی کتاب کوله غره دای غلطی کړه دای کړه وای ما ته ویل چې مولانا صاحب مودودی کا مطلب اور ہے وای شول خبره معنی وای ما به ویل چې غره دی عبارت ته غره دی عبارت مقصد ده وای جی نا مودودی کا مطلب اور ہے وای زما سی وای مثله ناس ته ما ته ویل چې مولانا صاحب ته لګرش وہ چغل شم وہ دیا می سڑی تیولا چی پلان کیا دے مودودی تیولا چی اس تا خزا دسے کم برا تیول کنزلی مکوا وہ تیول چی میرا مطلب اور ہے زما مطلب خوب بلے سیبا چی تی طلاقا کیا زیب نکاو آخلا ما وہ دویا ما خبر ہے تو جس تا خور دسے کم وہ چی کنزلی مکو مڑا وہ چی نانا جی میرا مطلب اور ہے زما مطلب بلے خور سے نکاح کم وہ یہ چو کنزلی سے پر لب سے وکڑے وکڑے سڑے اچ کلک اگر تو وہی چیز مودودی صفا الفاظ نجیز مودودی کا مطلب اور ہے مودودی پرشتہ نو خدا نو پیغمبر نو انسان عام انسانوں کی انسان ہو کتابوں نے لکھ لی تھی کتاب کے سری الفاظ نجیز مودودی کا مطلب اور ہے ولا تعرفنهم في لحن القول لہن الہان ویلے کی گی غلطی تا پا غلط وینا دا دائی کے تب او پی جنے دل پا غلطی دا وینا کے واللہ یعلم اللہ پوئی گی اعمالک مستاز پا عملو نمانو خامقائی منگ امتحان کا استاز تردے پورے چو منگ او پی جن منگ جدا کو مجاہدین استازن و صبرناک او منگ و نبلو اخبارک و منگ کارک استاز احوالا نبلو ظاہر کو نبلو امتحان کو استاسر احوالو بے شک آخر چو کفر کرے و بندیس کے دلائر اللہ نو خلاف کے در رسول پستان چک کارشو اگئی تہیدایتا چرے زرر نرس اللہ تیس و سیحبتو آمالو زردہ چو برباد بکی اللہ آمال لدائی اے مومنان و تابداریو کے اللہ و تابداریو کے در رسول ولا تبتلو آمالکم ورواد و اخبال آملونا حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقد ہوئے لا وہ یوزل سو علماء ناس تو وہی ماں پہ بدعات مانے رد کا ہوں وہی ماں وہ تیول چھ ابن ماجہ کے حدیث راجی پنزم و شپگم صفحہ کے چھتا بدعتی سڑی منز روجا زکاة حج اللہ نقبل این فرض ان نقل یو عالم را تیول چھ مولانا صاحب حدیث ضعیف دے مال چ ضعیب دے ویچے آؤ مال چنسے با دے حدیث تشریح کڑے داد قرآنی آیات او قرآن کی آیات دے سورت محمد کی آیوہ الذین آمنو اے مومنانو تابیداری ہو گئی تابیداری اللہ ہو گئی تابیداری دے رسول ہو گئی او تابیداری دے رسول پری خودلن اعمال بم برباد شی ولا تبتلو اعمالکم امام راضی وئی مگر باد خپل اعمال کو مخالفت دے رسول او چ سڑے بدعات کئی ندی خلاف دے رسول او کو او چ خلاف رسول او کو خدا و اعمال برباد شو کہ حدیث ضعیف دے قرآن قوی دے کنا او چ عمل برباد سن مانے دارا چنے اللہ حج قبل نے روزہ قبل نے زکات قبل نے فرض نہ کنا پوچھولے نو قرآن کریم خو بالکل قوی قوی آیات دے بدی خو سے اعتراض نشتر ہے ان الذين بشكا خلق کبرے کلو باندے دے کدلا اللہ نے بہ عملو شو دے کافراں نے پر چر اللہ بخان نہ کہی دیتا بلا تہینو اے مسلمانان سستی مکوئی سستی مکوئی جان کے شجاعت پیدا کئی سستی بستا اس سنگئی وتدعو الی السلم چھے بلنہ کوئی پہ طرف دے جوڑے باندے جوڑے تا دعوت ورکوئی دا دعوتو نا مور کوئی وانتم الاعلون تاسوئی وی زورا ور اللہ ماکم استاس دے ولیتی رکم اعمالکم وطریتی روکم اند کموالی چری بکم نکی اللہ استاس اعمال تزہید پی دنیا یقین اندہ جند جنیش دے چرے لائبن لو بی دے اللہ انزام مشغول کولی چر تاسو ایمان راوڑو تتقو یرم وکر درب کی تاستو وجورکم سوابون استاسی ولا یسألکم اموالکم نگواڑی اللہ استاسی نا طول مالونا طول مالونا نگواڑی چر اللہ پنم طول مالونا ورکی گولا چر برا مال پرین رای ایسألکم اوہا چر اللہ گختل استاسی نا طول مال فیحفیکم او زوری لگولی او پتاسی مانی فیحفیکم زور لگولے و پتاسمانے تبخلو تاسو بخل کڑے وے ویخرج ادغانکم اور او باس اللہ کینے استاسے اگر کینا پزڑکی پٹا ہوا پتہ نہ لگی دلا کہ دا سڑے کینا کئی او کنا زڑکی غاٹ کینا ساتھلے ہوا دا دے سڑے نا تاکلمو طالبو کچھے اور رکھ سونا مال دوسرے دا مال ٹول دا اللہ پا نمانے ورکا خان زما پا کونہ کلے خزانہ ولی دلا دا کینے اور رکھ کارا لیکن اخو پٹا ہوا ریٹی کینے اخو سونو خبر کینے اخ کارا شولا ہی اصڑے پوشولے پا دوبرے گٹو پا پر جی لگے انو نور سے نشتا دے پوشولے خبر امانے دارنگی یار دی اسلام منگا ڈیر تنگ ہو نندا تو چاندرا کے دی جماعتوں شرمن و شرم ہو یار دے مدرسو مجھ سے سو کرو دا جی اگر پٹ کنہ و کنہ خارا کرلا یو سڑی نا میرے مدرسے نے چاندکا والا اوشد خبر مانے اے ارورا سڑی او روپئی تلاس کرو پخوا کسرا دا لاس مصور پیدا جب مصور پیدلا بدن مصور پید یار دی چاندو ڈے تن کو سری خزو دگا یو روپئی دس اترا استلا لگا سڑی نہ چی لگ لگ یو یو رگ کٹ کے کن یو یو رگ اور ساتھ خیج بگر دے سو دق تکلیف مانے وہ یخرے جو ازغان کم وہ واسی اللہ کی نیستا سے دا کینے پٹا و نخ کارا کیا دلا دنوں نے باطن کے وہاں تو دے سڑی نے مطالبہ لگا تھا معلوم کا اس بتل کینے حال معلوم سی چدا سڑی سے کینشتا ہو گنشتا دے ہاں تما اولائے خبردار تاسو تو داو ہرا بلے سے چ خرچو کے بلار دا اللہ کے فامین کو باس تاسو نہ تو چ بخل کے مے بخل جا چ بخل کوئی قلم بخل ان نفسی اعلی نفسی ان تما دا اعلی ضرر دا پار دے بخل چرے ضرر پخپز نہ پسو دے او اللہ غنی دے وان تم الفقراء تاسو محتاج اللہ غنی دے ستا روپے دے ضرورت دے اللہ یم دسی چلے چن چیرتے کورت آواز کرے اسی پراوڑے خدے مبخا وہ تبھی والا چڑے اسی پر نشت دے وہی خیر دے جو بے راشم وہی بے مراضا وہی منگے سر پخو نو وہ تبھی والا چنوری سے نہیں لگا مار گا لگ پخڑا خوراک وہ پخڑا نشت دے وہی لگے خیر مال گرا کے وہی مال گم نشت دے وہی لگی ابو خوراک تیشم چویز کما وہی ابم نشت دے چنی تو آکاش تالا کوڑے خبر مانے کور اللہ بکانڈری صاحب کو اللہ ختم کر آگ بچ کوری جا رہی کہ دا غریب سڑی پر حق نہیں دا مسکین اور دا غریب غربل کے سکھ چور کہیں نہ غریب سڑے بولے تنجی لس بجے شولے واللہ الغنی اللہ بھی پروا دے رہا اللہ سہا جب دستا پیستا ری چیز تھا وہ ان تم الفو کرا تا سے محتاج ہوئی تو بدے بھائی نیزے گی کہ کور میں دا کور و لکھ رہا اوار تھی پدے نیزے گاڑے میں گاڑے و لکھ رہے چپکی پدے بھائی نیزے گی تو پیسے را سر دیا گو لکھے ار کی سبا بچے کی باس ہے غریب ماں اور غریب ماں وہ ان تم الفو کرا تا سے محتاج ہوئی وہ ان تولو کے چرتا سے واوڑے دئی واوڑے دئی جہاد من کے ان پاکوں من کو بدل کے براولی او قوم بغیر استا سے نہ بل قوم براولی اوشلے یور وید کے راجی دا قوم سلمان فارسی دے حسن بصری وی دا عجم دی اکرم وی دا اہل پارس اور روم دی چاول دا یمنین دی عبداللہ ابن عباس وی دا انسوار دی یو قول دا چ اللہ ملائک راولی گی عام خلق اللہ و دین تا تیار کی تو منگ او تاسی دین خدمت انکو منگ بلری شو اللہ و نور خلق راولی و این تتولو چرتا سواور دی استبدل قومکم بدل کبراولی اللہ یو قوم فغیر ستا سنا سم لا یکونو امثالکم بے بنی دا خلق ستا سواندکی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وی وہی کلچ رایا تھی کری منازل شو وہی نبی علیہ السلام ڈیر خوشحال شو وہی نبی علیہ السلام وہی احب الی من الدنیا دایا تھی کریم مات محبوب دے ٹولی دنیا نوایا پتھا اتسو لختم سورت دے ترتیب کی و نزول کی یوسل یولسم سورت دے دو سورت جمین روست نازل دے د سورت مناسبت د ماقبل سردار مخ کی سورت کی مسلط جہاد ہوا و دی سورت کی بشارت بالفتح و انزال السکینہ مخکنی سورت کی قباحت المنافقین و دی سورت کی قباحت المنافقین و بل طریقے ذکر کئی مخ کی سورت کی مسلط جہاد ہوا پدی صورت کی بیعت ذکر کئی چی جہاد کے لئے جہاد دپار بیعت داول صورت دی صورت دو دعوی دی البشارت بالفتح زیر فتح باندھے ان فتحنا لک فتحا مبینا او د دې لپاره څلور نتیجې دي یغفر لک الله یو ويتم نعمته دوا ويهديك صراط مستقيم درې وينصرک الله نصر نازل څلور څلور نتیجې دویم انزال السکینه څلورم آیات کې هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین او څلور نتیجې لیزداد ایمانا مع ایمانهم لیدخل المؤمنین والمؤمنات ویکفر عنهم سیئاتهم ویعذب المنافقین والمنافقات. دا سورت دعوی دو خبری دی، بشارت بالفتح و انزال لسکینے. سورت کی دعوی توحید یوز بیانی کی و تو سب بے ہو بکرتم واسر نہم آیات کی. خلاصہ سورت سورت منقسم دے درے بابن تا، اولن باب دے لسو آیاتن اولن رکو اول رکو کے دے، دویم باب اور پسی پا دویم رکو کے دے، اور دریم باب کے دے بہتر آخر پورے دے. اولنی باب کے د سورت دو دعویری بشارت بالفتح و بشارت بلا سکینہ پہ انزال سکینہ، اور دا ہر دعوی نتیجی دی، اور بے دعوی توحید دا ترغیب دے اطاعت الرسول تا، اور بشارت پر کئی مجاہدین ہوتا. دویم باب و لسم نمبر آیات پورے دے پدی کہ لس قباحتن دا منافقین ہو، اور زجر ذکر کئی متکاسلین ہوتا، اور آغا خلق ذکر کئی چی مستثناری دی جہاد نا. دریم باب کی بشارت و اوصاف دی مومنان و ذکر کئی آتو، ترغیب جہاد طور کی زجر کافران ہوتا جواب دی شبہے، اور پاخر کی شان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دی صحابہ کرام و بیانائی. دا دا کل سورت خلاصہ دا امتیاز. سورت کی بشارت دے فتوحات کثیرہ سرا اور دیر و فتح سرا، اور سورت کی قباحتن دا منافقین دی اور صفات دا صحابہ کرام، اور سورت کی دا بیعت و رضوان ذکر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگم کال دے ہجرت دے، اعلان کہ عمرے رززم کچوک زین زان تیار کئی. صحابہ کرام دیر لسوا یا چور لسو یا پینزل لسو کسان تیار شو. تو مدینہ کی منافقین ویل دسڑے لیوانے دے، یو طرف تا کافران و دشمنی دا وسرا، او بل طرف دا آغی مینز لزی. نبی علیہ السلام چکل روان شو، دا مکی کافران تا اطلاع شو لجی پیغمبر علیہ السلام عمرے ترا روان دے، آغی چا پوجونا تیار کو چے پیغمبر علیہ السلام من مکی تا نپریدو. خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا غیر دو وصلے نو وصلم وصلے اسا نو آغستے، و کل چی دے حالاتو نو خبر شو نو پا لارا کی بیرت کسان دا واپس کرو او وصلے ازان سراوڑا. کل چی صحابہ کرام پلو او دو حدیبی میدان تکل ورور سے دو، او دو حدیبی آغا سر تا مکی طرف طرف تا چور ور سے دو، او دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو او خو آغا کی ناستا. خلقو یو زلی چگه کلی چه دو نبی علیہ السلام او خو استلی شو استلی شو. نبی علیہ السلام وی دو دی او خو ندا خوی دی و نستلی دا، وقد حبسها حابس الفیل، دا ایسار کا آغازات چکم اتین ایسار کرو آغازات ایسار کرو. بے داؤخ پاس والا کچھ داؤخ کم پل اتلا نو پا آغا طرف مانے پرے رہی اوخا چکل پاس بیرتا ہودی بیتر ترا روانا شولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام حدیبی تا چھو واپس شو یو کوئے او پاگی کے لگی گوند کی اوبوئے دا خودیر کسانو اکوینا چھو برا اس طرح کوئے طول تر شپلک ساتے باندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اطلاع ورکلے شولا چھو بنشترے او تکلیف دے. نبی علیہ السلام لگی اوبرا اوختلے او پاگی مانے مزمزہ اوکا او دسے اوکا او آغا او بے دا کوئی پا غاڑا مانے کینا سا دی کوئی تے اروارا والے نا چاپا دا غوبا پا جوش کرالے دا, دا کوئی سر تراو خاتلے خلکو اسکل شروع کلا دارنگی چارولے ورکول پا دا وقت کی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا کافرانو طرفنا سیو حملہ وشلا پا جبل تنعیم مانے اتے کسان مسلح را کشو او خیر داو چا پیغمبر علیہ السلام بمگ ناچافی ونی سو مل بیکو وسا کسان صحابہ اکرام اکسے ورمندکا طول جواندی ونی ولو نبی علیہ السلام مخیل راوستا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کی سکسان تویلا چے تاسو لال شئی او دا کافران حال زدہ کئی پوشل خبر مانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر گرے چاگی تا جواس ابن الخزائی ہوئی دائی مکی تا ولے گا خوپا منس کی فوج دغش حائل شا دا مکی خلکو دے پرے نہ خود چی خبر اتریو کی دے واپس شا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ رہو گختا چی دا صلح پنیت مانی دا مکی خلکو خوال ورشا حقیو تولی یا رسول اللہ زما د مکی د کافران سا سخت اورانا دا او زی ریگم که زما کی تلاش ما وجنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور ولے گا حضرت عثمان چکل کافران ولی دا پدی ورطلو تا دیر پدی ورطلو دیر خوشحال شو او نبی او حضرت عثمان خبر ورکا غیلا چه نبی علیہ السلام دا جنگ دا پارند راغلے بلکہ فقط دا عمرے دا پار راغلے دے او عمرہ کئی او بیر تزی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چه قدر وکو او دائے و طویلا چه کچرد تا تواب کینو تیوکا تو عمرہ کینو ویکا لیکن محمد علیہ السلام منگا عمرے تا نفریدو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چھ نبی علیہ السلام نفریدائی نظم عمرہ نکوما. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چھ وقت داغل سے اشار شو دلتے او خبر راور سے ددرو خبرو چھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا مکی خلقو اواجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ طویلا دیجے نزونا تردی پوری چد قورے سمنگ جنگ نکو سڑے والے وجلے دے صحابہ روبل چی بیات کوئے و بیات بکوئے علی الموت پا مرگ بزمنگ بیاتی چی منگ با علا واپس کیگو چی منگ ٹھول ملش او چی ملے نیو نو واپس کیگو بنا بیاتے پا دے مانے وکا چھتے جنگ نبنا تختو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیات دا صحابو سکاو بے دا یو لاس اچت کو دے بللاس کے کی خودا ویلا حاجی ید عثمان دا لاس دا عثمان دے و عثمان جو اندین دا اغیتر نزبیات کو ما بیات وشو خدا پا آغا وقت کی وشو چا حضرت عثمان رضی اللہ غائبو او مکیتا پا یو اہم کار تسے تلیو دا صلح پا بارے کی مکیتا تلیو دغه وقت دسے وقت دے چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تویلی دی کہ دا مکی خلق جوڑا کئی صلح کئی نزو سبینا برہر تقدیر جوڑا کوما دا مکینا تا خلق رامات شو او نبی علیہ السلام سره خبر اترو دا پارا خو چی کم سڑے با دا نبی علیہ السلام خواد راتو دا جو تا خبر اترے وکڑے دا سڑی اگا تیروالے با پس شو چی واپس بلا اگا خلق اتویل با چی بتا مانی دا پیغمبر علیہ السلام اثر شوئے دے دا غا وقت کی یو سڑے را گئے عروہ ابن مسعود ثقفی دارا گئے اول مکی والا اسے خبر اترے وکڑے وہ تبھی والا ما ہم سے تہمت نشتا رہے وہی نا وہی ماں تو اجازت کا وہی چیز دے سڑی سے خبر ہے وہ کما وہی جو کر دے تو دیکھ پل طریقے نہ بل تر تمائل نہیں وہی نا وہ اجازت سے چیز لاش ہوں وہ آؤ لاش اور ذرا لما دا نبی علیہ السلام مجلس تھا زور دا نبی علیہ السلام دا مرگری مینم چلا مرگری سنگ دی بے تم گورما وہ چز نبی علیہ السلام خواہ تھا کہ ناستم وہ ماں نبی علیہ السلام تویلا دا جنگ دعوت خلق الامور کا ہو جنگ نشے کا ہو رہے استاذ ہو یہ سو لکان دی کشران لکان دی او که جنگ دا مانی را گئی نو دا خلق بدن او تختی و میدان که بری ایوازی پریدی دا خبره چکلا عروا وکلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاوی امسوس بزر اللہ تا بزر ویلے کی گی اندام مخصوص تا او امسوس ویلے کی چپلو تا او چپا اندام مخصوص دا اللہ تا تا چه خیل لے چه پیغامبر با یواز منگا پری دو امتی و تختو دا پیغامبر علیہ السلام تکانی منز مکی تا نپری دو این اخو دا پیغامبر علیہ السلام دیر از تلوی دا اور وہ دا نبی علیہ السلام تا پوسکی دا لک چوک دے ویویل چه دا ابو بکر دے اور وہ وی زا جوڑی لراغلے ما او کو دا جوڑی وجہ نوے نو ابو بکر مالا جواب درکاو دا جوڑی خبر اتری کولی نو عروہ دا نبی علیہ السلام گیری للا سیوڑا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچنگ کی والک والار لے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ توائی چلا پیغامبر گیری للا سیوڑا ستالاس پلید دی اور دا پیغامبر مبارک گیرا تھا کہ دل کو اللہ سے نہ سے خیر سڑی بے خبر ہے اتری کولے بے سوال جاری کول بے دے نبی علیہ السلام گیر اللہ سے اوڑا حضرت مغیرہ و توائی دا پیغامبر گیر اللہ سے موڑا خوچ درین سے لے کر اللہ سے جو ٹک شلا سے لوگ تورا ہوا اور یہ پس طرف مانے پہ گزارو کو گتے ہو لوگ والے کوئی تا تو مان دیا جی پیغمبر گیل بلا سنوڑے اور وہ نبی علیہ السلام تو وہی دالت سوک دے رب مامنی گزار ہوتا ہوں وہی دا خسے وستا اور آرہ دے حضرت مغیرہ دے حقیق علوہ مغیرہ ستا دا پلیتون خلامنگا وسنی اخلاشی پرون تیل اخلاشو او توس بسر دا نبی علیہ السلام والا دے دسی خبری کے حقیق علوہ آو چکل اسلام میں نو راوڑا نو آغا کارونا میں کول تاسو میں پلیتو کے واقعی کول رہی اس میں اسلام راوڑا رہے اس دا پیغمبر وہ مرگرتوب کے والا رہے میں اور وہ واپس لار واپس چکل مکی تا لارا دا مکی خلق تیول چی خلق واو رہی ضرون تا تلے ما پارس تا تلے ما ما لولی بادشاہان او داغی رعیت لی دلے رہے داغی فوج میری دلے رہے وہ کم پوج چلے پیغمبر علیہ السلام سڑے نو دس پوج مالا تروس پورن دل دلے چکل مشری دکان تکی نگو تلاش نیسی نو چہر کل دکان دا پیغمبر کا تزمکی تا نپری دی نو پا دی یقینو کے چینے نپری دی ووجنی جوڑا و سوکی کپا ہری طریقے نو جوڑا و سوکی دا جوڑے دا پار خلق شروع شو تگ آتا یہ کاؤں دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرے جوڑا شروع کڑا جوڑے پدری شرط نمانے وکڑا یو شرط دا جوڑے دادے کہ سکالے بتو عمریلا نرازی کال لبرازی اوشولے او کال لچرازی نو اسلام پتیکو کی بندی پکانٹو کی چدا کلاو نہیں او دریو رجب تیروئی زیت بن تیروئی او بلدا چمنگ نہ یو سڑے مسلمانی کی نبیر تو واپس کوئی او کستا سے نچوک واپس کی گی زمنگ خواترا جنوں بے نہ واپس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خط مائیں دستخط ہوگا وی لکھا محمد الرسول اللہ سہیل و توئی دا رسول اللہ دی کٹ کا منت رسول اللہ من لے نو منت دو بیت اللہ نہ من کے رسول اللہ نے محمد ابن عبداللہ وہ لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ز رسول اللہ ز محمد ما اگر کہ تاسو نہ منئی تو آگ پذے مانے محمد ابن عبداللہ وہ لکھا اور جوڑے اس کا چلس کا لزم استاد سے جوڑی یو بول مانے بچہ حملے و تعرض نہیں خجی کلچ دی جوڑا مائن دستخط کیے دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا وائی یا رسول اللہ من پا حق نیو کافران چی دا و باطل ندی وائی دی اتا والی دسی دستخط کاؤ من جنگ کو عمر رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تولا خیر دا کما جوڑا چا مقلب دے گی خیر دے عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر لولغی و تولا ابو بکر دا نبی علیہ السلام سکی تاغی نے جو مسلمانی کی بیوی تو واپس کی جس من کافر کی نبی واپس کی ابو بکر و تولا عمر صبر کوا پیغمبر علیہ السلام کی سوکو بس خیو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تراغے کہ چوک برات مسلمان دبا بیوی سڑے را لے گو بیوی واپس کا ہو یو کس مسلمان شو ابو البصیر نمی دے را گئے دو کسان پسر آور سے دا واپس ہے کہ اس را یو زیادہ چھو ور سے دیو سوری دلان دے کین آس تو سخوراک مرا گئے کہ یو تنویلا زما دیر بہترین تورا دا ابو البصیر تویلا یرا زما ہم بسی خیل کی دا تورا دیر خطورا دا تما تلگ را کسی لکھ سیلو کم تورے سر آواز سیلے و لکاو کم جو خراب شراغ سری دیوال تیو دوال تو اگا بلے را ایسار کم اب بل مرا منڈے بل بصیر مرا منڈے وہ مسجد نبوی مانے سپرو سوردن نکل نبی علیہ السلام و جدی سڑی خو مرگ لی دلے رہ مرگ چھ پانو کا بل بصیر ہر کس مائی کانی کے صدر پارا دمونگ دکان پر دریا چھاتے اشاہ کی توحید سنیت کے صدر ایسویر از مرکل دکان نمبر 6 شتی مارچٹ نیس کول گرون جانگیرہ روڈ سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون ٹی پی